राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 20 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूजन आज मुख्य है। गुरु पूजन में कृष्ण वंदे जगत गुरु मात्र जगत के गुरु भगवान कृष्ण है तो मात्र जगत के गुरु होने से हमारे गुरु हो गए। हम भी तो जगत में ही है। इस वास्ते हमें तो ये अच्छा लगा है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु। गुरु विषय में कई तरह की बातें हमने सुनी है, कुछ पढ़ी है, कुछ विचार में आई है, कुछ कहने में आई है। उनमें एक बात विशेषता से है ख्याल में आई, गुरु बनाने वाले गुरु का ही भरोसा रखते हैं। और क्यों ने तो यहाँ तक किया है कि गुरु का ही भोजन करो, गुरु का ही कीर्तन करो, गुरु का ही दर्शन करो, गुरु का ही फोटो रखो, गुरु का ही गुरु से ही कल्याण हो जाता है। तो ये बात विशेष समझ में नहीं आई है मेरे। देखो कल्याण तो आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य दिशो जही जीव उर न चौधरे तही जग प्रगट हो। ये मनुष्य जहाँ निश्चय करता वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए खंभे में ही प्रकट हो गए तो खंभे को गुरु थोड़ा ही बनाया था। ऐसे कोई गुरु बना दे गुरु प्रकट हो जाए वो वास्तव में शिष्य की भावना है और भावना से कल्याण होता है, इसमें संदेह नहीं। परंतु भाई भावना में सच्चाई कहाँ तक है ये आज विचार करना है। ना तो गुरुओं में सच्चाई दिखती है ना चिन्हों में सच्चाई दिखती है। साचे राचे राम कहनी प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम सुपने की सोमोर से कोली से रहने काम। केवल कहने मात्र से काम नहीं होता है, ये भाव से होता है। भावग्राही जनार्दन भगवान भाव होता है। तो भाव आपका जहां बन जाए वहां से हो जाएगा। तो गुरु की महिमा बहुत है शास्त्रों में। जैसे कोई पार ही नहीं है, जैसे भगवान की महिमा है ऐसे गुरुओं की महात्माओं की महिमा है। महात्मा पुरुष गुरु होते हैं। इस वास्ते ये तुरहित जग जुब उपकारी तू तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक बिना कारण हित करने वाले हैं। इस गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। और दूसरे सुर नर मुन सबके ये रीति स्वार्थ लाल करें सब प्रीति। वे स्वार्थ करके काम करते हैं तो स्वार्थ जहाँ पर होता है वहाँ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कुल दो भी सिख लालची दोनों खेले डाव दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नौका पर बैठे गए तो डूबे गए, तरेंगे कैसे? तो गुरु तो समझते हैं भेंट आ जाएगी, इतना अच्छी बात, इतनी थोड़ी हमारी बन जाएगी, हमारे पक्ष इतने हो जाएंगे, जैसे आज वोट लाने के होते हैं इस तरह से। और गुरु जी समझते ऐसा हो जाए, चेला समझते है कि थोड़ी भेंट पूजा कर देंगे, हमारा पाप पाप सब मारा ले लेंगे, हमारा उद्धार कर देंगे। तो ऐसा भाव है ना, ये भाव बढ़िया नहीं है। को वा गुरु ही हो तो उपदेशा, श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि गुरु कौन है जो हित उपदेश है, इनका उपदेश दे, शिष्य का कल्याण करे। और शिष्यस्त को जो गुरु भक्त है, वह शिष्य का है गुरु भक्त है, तो कल्याण करना है उसमें, तो उसका कल्याण ये भाव है गुरु का, उसके पास कल्याण होता है। परंतु कल्याण उसी की कृपा से होता है जो अपना कल्याण कर देते हैं, तो अपना कल्याण कर रहे वो दूसरा कल्याण कर सकता है। उसमें भी एक विचित्र बात है, अपना उद्धार कर लेने पर भी दूसरे के उद्धार करने की योग्यता हरेक में नहीं होती। गीता में कहा है, आश्चर्य वत पश्यत कश्च देना माश्चर्य वत वद तथैव चान्य। आश्चर्य वत पश्यत, इस परमात्मा को, इस आत्म तत्व को कोई एक ही आश्चर्य की जान देखता है, अनुभव करता है। पश्यति का अर्थ यहाँ अनुभव है, भीतर से अनुभव करना है। तो कोई एक ही उस तत्व को अनुभव करता है, हर एक का अनुभव बात आती नहीं। और आश्चर्य बच्चे न मन ने सुनोती, तो सुनने वाले की बात बताई, वो भी कोई बिरला ही आश्चर्य सुनता है। आश्चर्य वत पश्चित कष्ट देना माश्चर्य वत वदत थे बताने यही बदती, तो कहता है वो भी आश्चर्य की तरह ही है। तो आश्चर्य पश्यति तो उसका अनुभव पुरुष होता है, परंतु उसके सिवाय अन्य शब्द दिया है अगाड़ी, आश्चर्य वदती तथा उसे अन्य, कोई अन्य ही आश्चर्य की तरह कहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनुभव तो दूजा करता है, कहता है दूजा ही है, अन्य का तात्पर्य ये नहीं है। इसका तात्पर्य ये मैं समझ में आता है, भाई मैं समझ में आती जैसी बात कहता हूँ, आपके समझ ऐसी आप जाने आप माने, और मेरे को बता दे तो मैं भी छेद कर लूं। तो अन्य का तात्पर्य क्या है कि सब जितने जानकार होते हैं वे सबके सब जना दे, ये एक कायदा नहीं है। जैसे जो पढ़े हुए हैं दूसरों को पढ़ा दे, परंतु पढ़ाने वाले पढ़े हुए हमें कम होते हैं। ऐसे तत्व ज्ञान जिसको हो जाए वे सबके सब तत्व ज्ञान ले सकते हैं, जो करा सकते हैं, ऐसा कायदा नहीं है। एक श्लोक आता है कि सतेषु जायते सूरः, सौ आदिमा में कोई सूर भी नहीं हुआ है, और सहस्रेषु पंडित, हजार में कोई एक पंडित निकलेगा, और वक्ता दस सहस्रेषु, वक्ता दस हजार में निकलेगा। सहस्रेषु पंडित, हजार में पंडित निकलेगा, और वक्ता दस सहस्रेषु, दस पंडितों में कोई एक ही वक्ता होगा। तो कहने का विचार झकड़ा हर एक आदमी नहीं कह सकता, जानकार नहीं कह सकता। तो अनुभव होने पर भी कष्ट अन्य वदते, तो कहने वाले बहुत दुर्लभ होते, जान लेने पर भी दूसरे को जना नहीं सकते, दूसरे को समझा नहीं सकते, तो दूसरे को समझाने वाले बहुत कम होते हैं। वक्ता दस है केशु, तो दस है तो जाने से दस पंडित हम एक पंडित हुआ, इस वास्ते कष्ट अन्य वदते, वो कहने वाले एक और ही लक्षण ही होता है। हर एक आदमी के विचार हम देखते हैं तो जानते हुए भी वो बता नहीं सकते, मामूली संसारिक बातें भी ठीक समझा नहीं सकते, बात कह देंगे अपने को समझा नहीं सकते, तो ऐसे बहुत कम होते हैं। और इतने पर भी फिर कहते हैं सुनोती अन्य सुनोती, कोई एक ही सुनता है, सो सुनने वाले सब के सब समझ जाए ये कायदा नहीं है। सुनने वालों में कोई एक ही समझता है, पहले तो जानने वाले कम है, जानने वालों में भी कहने वाले कम है, और कहने वाला नहीं सुनने वाले बहुत है जिनमें कोई एक ही सुनता है, और सुन के भी कोई नहीं जानता है। यहाँ टीकाकार अर्थ और तय करते हैं, तो श्लोक में बात ऐसी आई है, आप जरा सुन रहे हैं। आश्चर्य पश्यति कश्चित् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चेन मन्य श्रुणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित्। सुन करके कोई नहीं जानता, नहीं है ना। आप में कोई संस्कृत पंडित हो देख लो भाई, हमारे तो संस्कृत के आचार्य हैं ये, मैं तो आचार्य नहीं हूं, तो इस वजह से इन्होंने पूछ लिया कि ठीक है ना। श्रुत्वा केन केन वेदन चैव कश्चित् एन आत्मानं, ये अन्वादेश होता है एन, पहले जो उसने किया है उसमें से किया जाए उसका है, पुनरुपादानम अद्वैदेश, तो कोई एक ही जानता है और कोई एक ही कहता है और कोई एक ही सुनता है, सुनने पर कोई नहीं जानता है, तो कोई नहीं जानता इसका अर्थ यही करते हैं, मानो कोई नहीं जानता। जश्न हो जाता है मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति, उसमें ही सहस्रेशु है, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्ध है, और सिद्धानाम भी कश्चित्ता भी सिद्धानाम, जो सिद्ध पुरुष है यत्न करते हैं उसमें कोई एक ही जानता तत्व से जानता है, तो उसमें जानता लिखा या नहीं जानता है लिखा, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्ध है, सिद्धि के लिए यत्न करते वाले, और यतता भी सिद्धाना, यत्न करते करते जो सिद्ध हो गए उन सिद्धों में भी कोई एक ही तत्व से जानता है, तो सिद्धा में कोई एक ही जानता है, अब सुन के जानते नहीं, तो यत्न करने वाले सिद्धा में कोई एक ही तत्व से जानता है, अरे नहीं जानता, तो ये जानना क्या है। हमारे समझ में आई इस बात, साधक संजनी में ऐसा ही लिखा है, यत्ना नाम सिद्धा नाम, सिद्धों का अर्थ ऐसा आपने किया कि सिद्ध है, मानो सिद्ध के नजीक पहुंचे हुए भी सिद्ध है, ऐसा अर्थ है, समझ में नहीं समझ आई थी बात। गीता जी के अर्थ मैं ठीक समझता हूँ ऐसा नहीं कह सकता है, अभिमान तो आ जाता है, हम जानते हैं गीता जी को, पर गीता जी जानने में आती नहीं पूरी, भगवान की कृपा से आती रहती है, तो इस बात पे गीता लिखने के बाद फिर कई बातें समझ में आई, तो सातवां अध्याय लिखा है, और तो पहले वाला अर्थ भी समझे और अब वाले अर्थ दोनों बात समझे आप, अब लिखा है जिसमें पूर्ण का अर्थ नहीं लिखा है, तो नई नई बातें लिखी कहीं पूरी और थोड़ी बात आ जाती है प्रसंग से, तो यत्न करने वाले सिद्धों का अर्थ किया है मैंने, साठी सूत्र न्याय, एक न्याय होता है, कई तरह की बातें होती है शास्त्र में, जैसे सूत है तो भी ये साड़ी का सूत है, ये कंबल का सूत है, ये खेसला कंबल बनाएगा कंबल का सूत है, तो कंबल का सूत है उसको कंबल बनी नहीं है, मैंने कंबल का सूत कह ले पहले ही, यदि कंबल बनेगी तो वो बनेगी कंबल, उसको भी कंबल कह देते हैं, इसी तरह से ही हम साधु संजीव ने वास कर दिया है कि जलता में सिद्धा नाम जो सिद्ध पद है वो सिद्ध ऐसों का है जो सिद्ध होने वाले, जैसे कंबल बनती है तो कंबल का सूत है, इस तरह से लिया है, परंतु अब समझ में आता है कि वास्तव में यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। तो ये बात ऐसी सीधी लानी चाहिए। अब सिद्ध दे दिया, हमें क्या करें, अटक गए हम तो। साक्षी सूत्र ने ऐसे माना है, पर भगवान तो कहते सिद्धों में कोई एक जानता है। तो ये बात गीता से सिद्ध होती है कि सिद्ध जितने हैं वे सिद्ध भी भगवान को तत्व से नहीं जानते। परमात्म तत्व जो भगवान श्री कृष्ण है, उसको तत्व से सिद्ध पुरुष भी नहीं जानते। सब कोई एक सिद्ध हुए, फिर वो सिद्ध किस बात में हुए? सिद्ध मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया संसार से। पर तत्व से परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा जानते जिससे मुक्ति हो जाए वो जानते हैं। यत्न करते हुए सिद्ध हो गए, कल्याण हो गया, पर भगवान को जानने वाले बहुत कम हो गए। तो इस बात क्या हुआ, इस बात है कि जैसे आगे 1900 श्लोक आता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वासुदेव सरवती सब आत्मा सुदुर्लभ। कस्तना वेद तत्वता बताया ना, तो सब आत्मा सुदुर्लभ है। वो महात्मा दुर्लभ है जो वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ये सब बात ठीक मालूम देती। अब ये विचार करने से हमें नया अर्थ मिला है और वो ठीक दिखता है। भगवान को तत्व से नहीं जानते, सिद्ध हो गए। सिद्ध हरेक जैसे ज्ञान ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, मंत्र योग है, अष्टांग योग है, कई योग है। उन योगों से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, परंतु भगवान को तत्व से कोई एक ही जानता है। महात्मा दुर्लभ, तो दुर्लभ का अर्थ क्या हुआ? भगवान को तत्व से जानने वाला कम है, तो दुर्लभ महात्माओं में दुर्लभ महात्मा है वो। अब इस पर विचार करो थोड़ा सा कि वो दुर्लभ महात्मा क्या है। जैसे अपने संप्रदाय है, जैसे भक्ति का संप्रदाय है, ज्ञान का संप्रदाय है, तो ज्ञान के संप्रदाय बड़े से बड़े माने जाते हैं श्री शंकराचार्य महाराज। भगवान शंकर का अवतार कहते हैं और दूसरे भी महात्मा मानते हैं। अपने अपने संप्रदाय में तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, मैं दूसरे ही महात्मा मानते हैं। और श्री शंकराचार्य महाराज मामूली पुरुष नहीं हुए हैं, बहुत विलक्षण पुरुष हुए। विदेशी लोग भी श्री शंकराचार्य महाराज के सिद्धांत की बड़ी नतमस्तक हो जाते हैं, इतना सिद्धांत विलक्षण है। इस वास्ते कोई भी समझता है तो शंकर मत से दुर्गम नहीं जाता, इतने बड़े आचार्य हुए हैं। और वे रामानुजाचार्य वे भी बड़े भारी महापुरुष हुए हैं, जो इनके संप्रदाय के आचार्य में लाखों लाखों आचार्य में करोड़ों करोड़ों आचार्य संप्रदाय में है। तो रामानुजाचार्य महाराज भी सिद्ध हुए, वल्लभाचार्य महाराज भी सिद्ध हुए, विष्णु स्वामी भी सिद्ध हुए, श्री निम्बाचार्य के निम्बार्काचार्य भी सिद्ध हुए, चैतन्य महाप्रभु भी सिद्ध हुए। तो पांच ये आचार्य हुए, इनके संप्रदाय है, संप्रदाय चलती है और उसके अनुसार ठीक तरह तो कल्याण होता है। अगर इनका कल्याण हुआ है तभी वे कहते हैं ठीक चलता है। तो फिर क्या बात है, कोई एक जानता है, अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ ये हुआ कि शंकराचार्य का सिद्धांत और रामानुजाचार्य सिद्धांत नहीं मिलता, निम्बार्काचार्य का रामानुजाचार्य नहीं मिलता, निम्बार्काचार्य का विष्णु स्वामी का नहीं मिलता, चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलता, और वल्लभाचार्य मध्वस्वामी उसे भी नहीं मिलता। तो ये सिद्धांत मिलता नहीं है, तो मिलता नहीं है कारण क्या है? हमारी भाई बुद्धि गई नहीं, पहले तो पढ़ाई करी सब कुछ किया, इस तरह हमारा लक्ष्य हुआ नहीं। फिर संतों की कृपा से, संतों की सुनने से मेरा लक्ष्य आया, वो बात कहता हूँ। तो सब सिद्ध हो गए तो सिद्धों का एक मत होना चाहिए, क्योंकि जो तत्व होगा वो एक होना चाहिए, दूसरा दो कैसे होगा? पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और संत दास घड़ी अलग की घुरे एक ही छोर, जैसे घड़ी अलग अलग होती माला की माला होती है, अर्थ में घड़ियां होती है उसकी, परंतु धुलती एक जगह सब अलग अलग रहती है, परंतु धुले एक ही छोर, तो अंत में एक ही छोर आनी चाहिए। तो एक ही छोर आ जाए मुक्ति हो जाए तो फिर आपस में मतभेद कैसे रहना चाहिए, मतभेद रहना नहीं चाहिए या मतभेद है तो क्या बात है, वो गीता की बात सिद्ध होती है। इससे गीता की बात सिद्ध होती है, वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुदुर्लभ। तो बहुत अंत है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, जिसके ये ज्ञान है कि वासुदेव सच्चिदानंद का परमात्मा ही है सब, ऐसा ज्ञानवान दुर्लभ है। तो ऐसा ज्ञान होने पर मतभेद नहीं रहेगा, आप समय मतभेद कैसे रहेगा, वासुदेव सर्वम। अब अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद जो ये अलग अलग है, ये अलग अलग भेद कैसे है, वासुदेव सर्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, तो खूब विचार करें वासुदेव सर्वम इसे बात कर रहे द्वैत अद्वैत नहीं मिलते, विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत मिलते नहीं आपस में, मतभेद रहता है, वासुदेव सर्वम में सब मिल जाते हैं। तो भगवान कहने का तात्पर्य ऐसा दिखता है क्या, तो भगवान जाने भाई अपने को तो मालूम होता जैसा कहते हैं, मैं तो कहता ही हूँ कि गीता में हम जानते हैं इसका तात्पर्य, अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं हम, मानो गीता के विषय में हम ये जानते हैं, गीता का ये सिद्धांत ऐसा नहीं है, हम तो वो गीता का ये सिद्धांत है, हम अपनी बुद्धि से हम ऐसा जानते हैं, हमारी इतनी समझ में आई ये बात, तो गीता में तो समझ में आई तो अलग अलग मतभेद है, हमारे तो पढ़ते समय भी इतनी दृष्टि नहीं गई थी, तो फिर ये दृष्टि आई कि वासुदेव सर्व मतलब समात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने सुदुर्लभ बताया, ऐसा महात्मा बहुत कम है, तो ऐसा महात्मा कम है तो दूसरे महात्मा है ना, बहुत ही सिद्ध है ना, सुलभ महात्मा भी होना चाहिए ना, सब महात्मा सुदुर्लभ है, तो यहां में सिद्ध है ना, वे सिद्ध हो गए महात्मा सुलभ है, तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो सिद्ध में कोई एक तत्व से जानता है तो ये अर्थ सिद्ध होता है, दोनों के सिद्धों को भी मिलाने से ऐसा अर्थ सिद्ध होता है। तो वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान सब महात्मा से वो दुर्लभ महात्मा है, तो ये है कृष्ण मां बेटी, भगवान ने मां बेटी को कहा। अब इसमें आपको कि भगवान को जानने वाले को ही सिद्ध क्यों कहते हैं ऐसा शंका करें आप, तो इसमें सुन लो, भगवान ने 6 अध्याय कहे, बाद में 7वां आया, तो 6 अध्यायों में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, पहले अध्याय से ही शुरू कर दी भगवान ने उपदेश, दूसरे अध्याय से शुरू किया, तो ये भगवान कहते हैं, परंतु 7वां अध्याय आरंभ करते हैं तो ये भगवान अपनी तरफ से करते हैं, 7वां है 9वां है ऐसे 13वां है कई श्लोक है अध्याय, 14वां है 15वां है अपनी तरफ से शुरू करते हैं, जैसे 8वां है अर्जुन को पूछने से, कैसे 3rd है 5वां है अर्जुन के पूछने से आरंभ करते हैं, और ये भगवान अर्जुन ने पूछा नहीं ऐसे शुरू किया है, तो इसमें कहने की बात भगवान के मन में है, ये सिद्ध होता है, ये तो पूछने पर कहते हैं, बिना पूछे क्यों कहते हैं, तो बिना पूछे ही अर्जुन पर बहुत कृपा है, इस बात को विशेषता से कहते हैं, उसमें कहते हुए भी एक विशेष पद दिया है, मैया शक्त बनाया पार्थ यौवन मंजन मदाश्रय असंशयम समग्र मांग यथा समग्र मेरे रूप हो जाने का वो कहूंगा, तो भगवान का समग्र रूप है इसमें, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई विश्व रूप मानता है, भगवान के स्वरूप भगवान के समग्र रूप की बात बताऊ, समग्र नाम राजा से तो समग्र रूप के भीतर सब आ जाते हैं, कौन सा बाकी है बताओ। तो समग्र कहने की प्रतिज्ञा की है इसमें, और समग्र रूप कहने की बात कह करे अंत में 29 और 30 ये दो श्लोक है, 30 श्लोकों का अध्याय है ये। तो 29 देश जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय तंदिये ते ब्रह्म तद्विदुति समाध्यवरम कर्म च अखिलम, वो जानते हैं और सारि भूतादि देवम सारि यज्ञ च ये कुदु प्रयाण कालि जे मानते विदुयुत सेत सर, ये दो श्लोक बताए। तो अद्भुत अधिदेव जानते हैं अंत मेरे को जानते हैं, तो अंत मेरे को जानता है कोई ये भगवान ने अंत बात बताई। तो इन श्लोकों में बताई है जिसमें माम आश्रित यत्न ले, आश्रय मेरा लेकर यत्न करते हैं, उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक मेरे को जानते हैं। जरा मरण मोक्षाय बताया, तो जरा मरण मोक्षाय क्यों का जन्म मरण मोक्षाय कहना चाहिए कि जन्म तो हो चुका, अब तो वृद्धावस्था मृत्यु आने वाली है, अब जन्म तो हो चुका, इस बात से जरा मरण मोक्षाय, तो जरा मरण मोक्ष कैसे हो गई, क्या वो बूढ़ा नहीं होगा, क्या वो मरेगा नहीं, कि बूढ़ा होगा मरेगा पर जरा मरण का जो दुख है वो उसको नहीं होगा। वृद्धावस्था कितनी आज असमर्थ है, कोई दुख नहीं होगा, मृत्यु आ गई तो कोई दुख नहीं होगा, तीन बार मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, जन्म तो हो गया वो पहले, तो वो तत्व से जानना है। तो इससे सिद्ध क्या होता है, एक बात बड़ी भारी हमारे काम की बात आ गई, मानो इसी जन्म में जन्म होने के बाद मरने से पहले पहले भी हम तत्व ये हो सकते हैं, ये अर्थ निकल आया। ठीक है, क्यों जरा मरण मोक्ष आये मामाश्रति कृष्ण अध्यात्म कर्म सविलम। तो ये जो बात कही थी ब्रह्म का, उसके साथ सर्व शब्द नहीं लिया, ब्रह्म शब्द के सर्व शब्द नहीं लिया, कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम, कर्म से अखिल, अखिल कर्म को जान जाते हैं, अखिल अध्यात्म को जान जाते हैं, तो इन दोनों में सर्व शब्द दिया है, ब्रह्म शब्द के साथ सब शब्द नहीं लिया, ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। तो क्या तात्पर्य है इसका, जो ब्रह्म होता है वो एक ही है, सच्चिदानंद कर्म ब्रह्म परमात्मा एक ही है, वो अखिल क्या कहे, वो दो चार पांच दस हो तो कहे, और अध्यात्म क्या है कि जितने जीव है सबके सब अध्यात्म स्वरूप है, तो संपूर्ण जीवों का जो अध्यात्म स्वरूप है इसको वो जान लेते हैं। और कर्म से अखिलम कर्म कर्म और अकर्म विकर्म कई तरह के कर्म है, गीता में क्या कही कर्म किम कर्म कभी पत्र क्या जन दोष बोले कर्म प्रावल मनीष ने कई भेद बताए हैं, कर्म सात्विक राजस्थान भेद बताया है। तो कर्म अखिल कर्म को जान लेता है वो, इस वजह से कर्म अखिलम अखिल कर्म अखिल शब्द बताया, तो संपूर्ण कर्मों को जान लेता है, संपूर्ण अध्यात्म को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है। इसका तात्पर्य क्या है, इस तात्पर्य एक मालूम हुआ कि ये जो ज्ञान योग और कर्म योग और तीसरा भक्ति योग योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेय विदित सया, गीता के एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में तीन योग भगवान कहे, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग। तो तीन योग कहे तो ज्ञान योग और कर्म योग दो, तो इसमें भगवान ने जब अर्जुन ने तीसरे अध्याय में पूछा कि महाराज आप कर्मों को न मान करके बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, मानो ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं और मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोह से करते हैं, तद एक स्थिति है नश्य में अपने एक बात को जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मैं ज्ञान में लगूंगा कर्म में लगूं किस में लगूं, ऐसे तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने कहा कि लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मैं, मैंने दो निष्ठा कही है, दो निष्ठा लोकेश मैंने इस लोक में दो निष्ठा है मैंने कही है, तो अस्मिन लोकेश संसार में भी पूरा पूरा प्रभुता पूरा जो पहला अध्याय है दूसरा उसमें ऐसा बेटा सांख्य बुद्धि योगे चिमान सुनो, सांख्य की बुद्धि कहते योग में भी सुनो, ऐसे 39वें श्लोक में भगवान ने दो नेशाओं भेद बताया। तो सांख्य और योग की दो निष्ठा मैंने बताई है, परंतु जो शास्त्र में शब्द एक वृक्ष दे दिया लोके, ये लोक में है दो निष्ठा, भक्ति का काम नहीं किया तो भक्ति निष्ठा लौकिक नहीं है, भगवान कृष्ण अलौकिक है, तो लौकिक निष्ठा से सिद्ध हो जाएंगे, सांख्य योग से सिद्ध हो जाएंगे, कर्म योग से सिद्ध हो जाएंगे, परंतु भक्ति की बात वो अलौकिक है, भगवान अलौकिक है, और ये जो सांख्य योग कर्म योग ये लौकिक है, लोकेश में द्विधा निष्ठा। 15वें अध्याय में एक बात कहा है, द्वादिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर है, एक क्षर है एक अक्षर है, तो क्षर अक्षर क्षर नाशवान है, तो अरे अक्षर एक अविनाशी एक विनाशी, द्वादिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर दो है, विनाशी अविनाशी जो है, उत्तम पुरुष तो कन्य, ये जो संसार में पदार्थ है ये उत्पन्न और नष्ट होते हैं, और क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है, ना क्रिया स्थिर रहती ना पदार्थ स्थिर रहते, तो अक्षर है संचलने नष्ट होने वाले, और अक्षर क्या है कि ये आत्मा अक्षर है, ये स्वयं अक्षर है, कई रूप धारण 84 लाख जूनी धारण कर लेता है, स्वर्ग में जाता है नरक में जाता है, कई लोगों में जाता है, भूत ग्रामाशय वयम, वही भूत समुदाय जो पहले स्वर्ग में हुआ है अन्य स्वर्ग में सयम वही है, यह प्रतिभिज्ञा है, तत्व तंत्र ज्ञानी प्रतिभिज्ञा, तो वही है लोग जो पहले भी हुए पहले हुए, तो सबसे बड़े बड़े भूत ग्राम भूत समुदाय, तो भूत ग्राम समुदाय लाने के लिए कृष्ण ने अध्यात्म शब्द दिया, अध्यात्म शब्द के साथ ही कृष्ण दिया, और कर्म भी कर्म और अकर्म विक्रम उसको अखिल कर्म बताया, तो वो क्षर है ये अक्षर है, अक्षर है अध्यात्म। अब उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है, ऐसे दो सिवाय है, वो क्या है वो उत्तम पुरुष परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं, अन्य उसको परमात्मा कहते, वो लोक प्रेमावश्य विवृति त्रिलोकी में सब परिपूर्ण रह करके और सबका भरण पोषण करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं, वो परमात्मा है, अन्य सिद्ध हुआ ये भगवान है, क्षर अक्षर तो नाशवान अविनाशी लोग होता है, उस अन्य परमात्मा वो लोग होते हैं, ये स्मार्थ क्षर में अतीत हो, हम मैं क्षर जो है नाशवान उसके में अतीत हूँ, अरे अक्षर आदि भी उत्तम है, अक्षर से मैं उत्तम हूँ, अक्षर तो हो अक्षर से अतीत नहीं है भगवान, क्यों अक्षर भगवान भी अक्षर है और जीवात्मा ये भी अक्षर है, मानो नाश नहीं होता और परिवर्तन होता प्रकृति से, तो नाशवान प्रकृति अलग रही अविनाशी जीवात्मा अलग रहा, तो दोनों से अतीत नहीं होता यार, किन्तु क्षर अतीत है, क्षर से तो अतीत हूँ, अक्षर आदि पीछे उत्तम हूँ, अक्षर से मैं उत्तम हूँ, इस वास्ते संसार में लोक में वेद में शोभित तो उसमें लोके वेदे से मेरा नाम लोक में बन जाता है, वेद में भी अगर तुम चल जाता है, और तो उसमें लोके वेदे से प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, मेरे को पुरुषोत्तम कहते हैं, क्षर अक्षर को पुरुषोत्तम नहीं कहते, ना अक्षर को कहते हैं ना अक्षर को कहते हैं, उत्तम पुरुषोत्तम अन्य प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, हरे ये एक पुरुषोत्तम स्मृत कालिदास ने भी लिखा है, पुरुष सूक्त है वेदों में, पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो पुरुषोत्तम परमात्मा का नाम है, तो ये परमात्मा अन्य है, तो दो निष्ठा हुई, दो लोक में हुए, तो दो लोक में वही दो लोकेश में द्विधा निष्ठा है, तो क्या है कि क्षर को लेगे तो कर्म योग है, अक्षर को लेगे ज्ञान योग है, ये जो कर्म योग है ये भौतिक साधना है, मानो कर्म योग है, कर्म जो संसार का किया जाए इस कर्म का योग करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तो ये सांसारिक जितना काम करते हैं वो काम करते करते परमात्मा की प्राप्ति कर रहे वो कर्मयोग, तो कर्मयोग के दो विभाग हुए, एक कर्म विभाग और योग विभाग, कर्म जो हम करते हैं खाते पीते चलते फिरते जो कुछ करते ये कर्म विभाग हुआ, और योग क्या इनका संबंध भगवान के साथ, यद करोषि दशनाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्वी कौन थे तत्पुरुष मदर प्रणाम, भगवान के लिए किया जाए भगवान पर नहीं ये योग हो गया, अरे भगवान पर नहीं किया जाए तो कर्म होगा कर्म योग नहीं होगा, तो कर्म तो सभी करते हैं, जन्मते मरते रहते हैं, तो कर्म से तो कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्म से तो जंतु बंधता है और विद्या से मुक्त होता है। तो विद्या से मुक्त हो, विद्या है वो योग है। तो कर्म हुआ पूर्वार्ध, योग हुआ उत्तरार्ध, कर्म न करते भी कर्म, कर्म कर्म दोनों में सिद्धि अशुद्धि, कर्म का पूरा होना न होना, कर्म का फल मिलना न मिलना, ये कर्म का विभाग हुआ। और इन दोनों में सम रहे, जैसे युद्ध किया जय होगी, पर जो शुभ दुखे समय कृपा लाया जाए, लाभा लाभ जया जय तो युद्ध आयुषी, तो शुभ दुखे समय कृपा लाभा लाभ जया जय तो जया जय और लाभा लाभ और शुभ दुखे समय कृपा, मन जय पराजय हो, लाभ हानि हो, चाहे सुख दुख हो, उन्हें समान रहे, मेरे हृदय में विकार न हो, तो न विकार होना ये नाम है समत्व योग। सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता साधु पूछते, समय सिद्ध और शुद्ध कृपा निविदे, और सिद्ध सिद्ध और समभूत समत्व योग पूछते, सिद्धि असिद्धि में सम रहे, मन कार्य पूरा हो रहा पूरा हो जाए जिसमें सम रहे, तो समय से योग हो गया। पक्षपात रहे, राजी नाराजी हो जाए, सुख दुख हो जाए, तो योग नहीं हुआ, कर्म हुआ, ऐसे योग क्या समतम योग उचित। तो समता रखने से, क्रिया करने से, संसारी काम करते हुए भी कल्याण हो जाए, तो कल योग भगवान युद्ध करने के बाद युद्ध ऐसे करो तुम, लाभ हानि हो, जय पराजय हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे सुख दुख हो, परिणाम क्या हो, उस परिणाम की तरफ विचार मत करो, कर्तव्य समझ लो काम करो। तो भगवान ने जब भी बात बताई तो वो समता की बात आई, योग की बात बता दी। तो ये कर्म योग हुआ भौतिक निष्ठा, तो क्षण की निष्ठा है कर्म योग। दुआ लोगे बताया तो क्षण की निष्ठा है वो है कर्म योग, और अक्षर की निष्ठा है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है कि चेतन है क्या है, तो देह और देह ही दो हुए, देह हुआ अक्षर और इसमें हुआ अक्षर, तो पहले आरंभ अक्षर अक्षर की बात ही चली आरंभ। अशोचानंद सोचता नाशवान पदार्थ की अविनाशी की, तो नाशवान की अविनाशी की बात कहते हुए भगवान अक्षर अक्षर ही कहते, तो दो युग पीछे विवेचन हुआ, तो दो की निष्ठा अक्षर निष्ठा तो हुई है कर्मयोग, अक्षर की निष्ठा हुई है ज्ञान योग, तुम दोनों से एक फल मिलता है। इस वास्ते सांख योग पृथक वाला प्रबंधन पढ़ने का, सांख योग को पृथक पृथक बालक कहते हैं, पंडित नहीं कहते, क्यों एक वो कहते सब्जेक्ट, चाहे शंकर योग में लग जाओ और चाहे ज्ञान में लग जाओ, उसे फल एक होगा। ये सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग योगी नहीं होता है, इस वास्ते एक सांख्य योग से ये प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध, एक वो कहते दर्शन योग मिलने के बाद, तो दोनों सांख्य योग का कर्म योग का एक फल होता है। लौकिक निष्ठा है दो, वह अलौकिक निष्ठा है भगवान की, तो शब्द भी लोग दिया है वहाँ लौकिक लेकर के उत्तम प्रशस्त अन्य बताया, तो भक्ति निष्ठा भगवान ने दोनों से विलक्षण बताई, शांति योग कर्मयोग से। वो क्या है, भक्ति है अलौकिक, अलौकिक क्यों है भाई, तो ये लौकिक क्यों है, ज्ञान योग भी लौकिक और कर्मयोग भी लौकिक, जब ज्ञान योग तो सचिदान ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो लेकर कैसे हुआ, तो लौकिक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो दो चीज है, आप सब हम बैठे हैं, इसमें आपके भीतर परमात्मा का अंश भी है और प्रकृति का अंश भी है। शरीर जो हमारे मानते हैं, मम योनि गर्भम तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवत् सर्वभूतानां ततो भवति भारत, महद योनि है, महद ब्रह्म है, जो बड़ी प्रकृति, वो प्रकृति माता की जगह है, महद योनि योनि अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने उसे बीज देने वाला मैं पिता हूँ, तो पिता हूँ तो पैदा ये जितने जीव होते उसे पैदा होते, लाभ समझाए थे जिन स्थावर धर्म सब के सब, तो सर्व योनि सुखते भूलते असंभव दिया ताशाम ब्रह्म योनि महद योनि अहम बीज प्रदा पिता, जितने प्राणी होते हैं सब में जो बीज तो मेरा अंश जीव चेतन है और ये प्रकृति का है, तो प्रकृति मुझसे पैदा होते हैं, प्रकृति जड़ है तो मैं चेतन हूँ, वो बीज स्थापन करता हूँ, तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग क्षेत्र क्षेत्र संयोग तो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से पैदा होते हैं। तो ये जीवता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होता हुआ भी कारण गुण संगो से सदृश ज्ञान जन्म सु प्रकृति के जो गुण है सत्व इन गुण में गुण संग सत्व गुण का संग होता उन गुण से सत्व था तो कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु उस दिन में गुणों का संग है और गुणों का संग छोड़ने से मुक्ति हो जाती है, तो मुक्ति हो जाती है वो कल्याण हो जाता है उनका, परंतु भक्ति नहीं रहती तो मुक्ति होने में सब सिद्ध है और मुक्ति हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी, निर्दोषों की सम ब्रह्म निर्दोष है सम है तो ब्रह्म स्थित है ब्रह्म स्थित है ये साम्य स्थित है जिसके मन साम्य में स्थित हो साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था दोनों से होती है सांख्य योग से भी कर्म योग से भी उससे मुक्ति हो जाती है, तो मुक्ति होने सिद्ध पुरुष हो गए मन मुक्त सिद्ध में मांग करते मेरे को तत्व से कोई नहीं जानता है, मेरे तत्व क्या हुआ समग्र ब्रह्म हुआ और वासुदेव सर्वमति अंदर बताया, ऐसे ध्यान भगवान बताते अपने दो निष्ठाएं कही समझ गया। तो ये बात वास्तव में है तो सिद्ध पुरुष तो सब होते हैं परंतु सिद्ध में भी कोई एक तत्व से जानता है। अब ये जो तत्व से जानना है वो तत्व से जानने वाले होते हैं वो गुरु होते हैं, हम लोग जानते नहीं, तो गुरु महाराज के द्वारा उस तत्व का ज्ञान होता है, वो सांख्य योग का तत्व है कर्म योग का तत्व है, वो द्वैत है अद्वैत है विशिष्टाद्वैत है शुद्धाद्वैत है द्वैताद्वैत है अचिंत भेदा भेद है, ये सब भेद वैष्णव के अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य का शिवों का, तो ये बातें अलग अलग गुरु अलग अलग संप्रदाय है, शिव संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय है इनके अलग संप्रदाय है, उन संप्रदाय के अनुसार हमारे मन में कल्याण होता है, तो ये सब गुरु परंपरा हुई। अब गुरु परंपरा में ज्ञान कराते हैं उनसे कल्याण हो जाता है, परंतु कृष्णम बंदे जगत गुरु ये संपूर्ण गुरु है क्योंकि वासुदेव सर्वम इसके अंतर्गत सब आ जाते, कोई मत मतांतर नहीं रहता। अब आप बताओ कोई शंका गुरु अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत वासुदेव सर्व में क्या बाकी रहेगा, अद्वैत भेद होता है, तो ये सिद्ध करने वाले क्या उन आचार्यों का कल्याण नहीं होता है, आचार्य ने बताया है उन संप्रदाय में करते हैं उन्हें सिद्ध नहीं होता है, संप्रदाय में कहते हैं ऐसा गीता पर टीका बड़ी विचित्र विचित्र देखी मैंने, शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत की टीका में लिखा है कि ये जो भगवान का पूजन करते हैं द्वैत है ये तामसी कितना कार्य श्रोत्र मूर्ति की पूजा करते हैं ये तामसी है, वे कहते हैं वैष्णव कहते हैं कि अधर्म धर्म ही बन जाते सर्वार्थान विपरीत कहते अद्वैत है वास्तव परमात्मा जो दो है ये अद्वैत कहते हैं ना ये तामसी बुद्धि, तो उसको तामसी कहते हैं तामसी कहते हैं मन पड़ा हो एक याद है जो समय याद पर दोनों बात आई है ये मेरे संदेह भाई इन श्लोकों पर ही हो जाता है पर होगा भाई इन श्लोकों पर ही जान दो तो ऐसे वो तामसी उनको बताओ वो तामसी उनको बताओ वास्तव सर्व किसको तामसी बताओ देखो उनकी भ्रम है वो गर्म है वो ठीक नहीं वो ठीक नहीं है, ये गुरु में झगड़ा होता है। अब बात आई गुरु की बात तो गुरु कौन है, तो गुरु हमें तो कृष्ण बंदे से गुरु मालूम देता है, इस गुरु जी में कोई मतभेद नहीं है, दूसरा मतभेद आता है कृष्ण बंदे से गुरु में वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, तो महात्मा तो दुर्लभ है और भगवान अपने को सुलभ बताते हैं अनन्य चेता सत योगा स्मृति नित्य सत श्याम सुलभ, मैं तो हूँ सुलभ, मैं महात्मा दूर हूँ। भगवान तो बड़ा सस्ता है, महात्मा बड़े महंगे, सुदुर्लभ है। कारण क्या है कि एक एक अपने मत से अपने संप्रदाय से सिद्ध हो गए, कल्याण हो गया, अब जरूरत क्या रही, मुक्ति हो गई, अब कल्याण जरूर किया, अब कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे महात्मा तो कई मिल जाएंगे, पर वासुदेव शर्मा रेशा महाराज। और भगवान कहते हैं अनन्य भाव हो जाए तो मैं तो सुलभ हूँ, एक भगवान ही है मेरे, तो ऐसे हो जाए अन्य नहीं तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इस बात ने ये बात बताई कि एक मान करुणा निदान की सोपी जाती गति ने मान की। कल वो प्रश्न चला था ना, पहले बताई बात, ये व्यापारी लोग अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, वो आज्ञा लेना चाहते हैं परमिशन, तो उसे रानी को जाकर कहते हैं, उस स्त्री को कहते हैं, उसको कहने से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे जैसे उनकी नाड़ दबती है वहां, ऐसे भगवान की नाड़ दबती है। अगर वहां दाब ले तो फिर भगवान सुन नहीं करेंगे, वो क्या अनन्य चेता हो, एक बाण करुणा विधान की सो प्रिय जाके गति लगाने की, एक शिवाय भगवान के और किसी तरह भी जिसका मन नहीं जाता, और कोई सहारा नहीं है, ना स्त्री पुत्र का है, ना पति पुत्र का सहारा है, ना कुटुंब का सहारा है, ना रुपयों का सहारा है, ना विद्या का सहारा है, ना योग्यता का सहारा है, ना साधन का सहारा है। अनन्य चेता अनन्यासन ये अन्य चीज है भगवान के सिवाय, वो अन्य है, कल्याण तो हो जाएगा उससे भी, परंतु भगवान पर जो अनन्य भाव है, ये विदुर युक्ति से मेरे को जानते हैं, अरिभूत अरिदेव अरिज्ञ सहित जानते हैं, मेरे को जानते हैं। तो इनके सहित जानना भगवान को पूर्ण से पूर्ण जानना है, वो समग्र जानने की भगवान ने सातवें अध्याय बात कही, विज्ञान सहित ज्ञान का, ऐसे ही नौवें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का, उसमें ही कहते हैं इधर दूते प्रमोशन ज्ञान विज्ञान सहित हम ये कहते हैं मुझे सुबह, तो विज्ञान सहित ज्ञान छात्रों में का, विज्ञान के सहित नौवें में का, या छात्र भगवान ने अपनी तरफ से शुरू किया, नौवा अध्याय अपनी तरफ से शुरू किया, तो अपनी तरफ से बात कही भगवान ने, फिर दसवां भी अपने से ही शुरू किया। तो ये इसमें बातें विलक्षण से बताई भगवान ने, तो इसमें भगवान ने बताया समग्र रूप बताया, समग्र रूप में बाहर कोई नहीं रहेगा, द्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत सिद्धाद्वैत, अब समग्र हो गए तो बाकी क्या रहेगा, तो भगवान का दो बजे चतुर्भुजी सहस्र बजे और कितने गुण बनो सगुण निर्गुण साकार निराकार, सब जितना भगवान का है वो सब आ जाएगा, अरे भगवान वो ही नहीं अक्षर अक्षर ये भी आ जाएगा, ऐसे भगवान ने बताया। अब गुरु क्या करते हैं, गुरु करते हैं कल्याण उद्धार, तो उद्धार को लेकर के गुरु बनाए चले, वो चरम परंपरा में गुरु परंपरा हमारे गुरु जी है, ये गुरु जी परंपरा चल पड़ी, वो परंपरा में संप्रदाय में कल्याण करे ना करे, गुरु परंपरा में गुरु बना लो, अपने गुरु बना लिया तो संतोष कर लेते हैं, तो गुरु संतोष होता नहीं, जो असली जिज्ञासा जिसके भीतर हो जाएगी वो अटकेगा नहीं, वो संप्रदाय में फंसेगा नहीं, उसमें नहीं होगा, जो कल्याण चाहता है उद्धार चाहता है तो गुरु होने से हो जाएगा, संतोष करेगा। जब तक भोजन करते हुए तृप्ति नहीं हो तब तो वो कैसे करे, अब संतोष कर लो जान संतोष कर लेते, अपने शिष्य हो गए संतोष, जय राम क्या मिलेगा, उधर जान किया वो संतोष काम नहीं देता। मारवाड़ की बात ये याद आ गई, कोई मर जाता है तो जो लोग जाते हैं बीकानेर में तो पग घाघरा कहते हैं, और जगह मकान कहते हैं, कोई बैठन बैठन करते हैं, बैठन करते बैठने गए तो वहां जाकर ग्रामीण माताएं बहना मैंने देखी, जो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, एक दूसरे ज्ञान नहीं, ना कोई शास्त्र सुनी, परंतु वेदों की बात कहती, वेदों में तीन है जैसे कर्म ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग है ना, तो उसमें कर्म है पहले कर्म कांड है, फिर उपासना कांड है, फिर ज्ञान कांड है, ये तीन बात वेदों में है। वे तीन बातें बिल्कुल अपर ग्रामीण बहनम माताएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है जाकर कि रो मत, देखो कर्मों का फल है, कर्मा ही नहीं कर्म की तरह कैसे जीवे वो कर्म का फल है इसलिए तो आ गया कर्म कर्म योग आ गया अपने। और दूसरी बात है कि देखो संसार सुखना है, कल सार आज कोई चीज नहीं, संसार सुखना ये आपके ज्ञान योग आ गया। और भगवान सीख दे तो शरण करेंगे भगवान की मर्जी, कैसे जीवे बताओ, ये तीनों आ गया है कर्म और उपासदार किया, ये उपासदार है भगवान की मर्जी का दिन है, कर्म इतने संबंध था भाई इतने कैसे है। अब रोते है तो मेरी ज्यादा समझ गई तो जान बोला रो ये बात है खास, जान बोला रहो का अर्थ क्या हुआ कि तू जान कर चुको, दुख तो दुख तो होता ही मनुष्य मर गया जिसका, पर दुख होने पर भी जान कर बोला रहो। अब जान बोला कितनी देर रहेगा, ऐसे ज्ञान गुरु बना लिया, अब जान बोला रहो गुरु बना लिया, अब ज्ञान यही जान बोला रहो, अब जान बोला रहना कब तक रहेगा, भीतर में ऐसी बात है तो जान कर बोला रहो गुरु बना लिया नहीं, अब जान बोला अब चिंता मत करो। ऐसे आज की दशा है तो ऐसी दशा में कल्याण तो होता नहीं, अपने भाई टोली बना देते हैं, शिष्य बनने से एक बड़ा भारी नुकसान होता है, जो वास्तव में संत महापुरुष तत्व के जीवन होते है वे शिष्य बना ले उसका कहना ना माने तो गुरु अपराध होता है, और गुरु अपराध को माफी भगवान भी नहीं करते, ऐसा अपराध होता है, इस वास्ते में गुरु बनते ही नहीं। ऐसे मैंने सुनी है बात, मैं सुनी बात कहता हूँ, तो इस वास्ते गुरु बन जाएगा तो बेचारा अहित हो जाएगा, कल्याण होगा नहीं, और इतनी तत्परता से चलने वाला आज कौन आदमी है जो गुरु के अनुकार अनुकूल ही चले, गुरु की सेवा करते हैं गुरु बना लिया और मन में संतोष है नहीं। हैदराबाद में बात चली, मैंने कहा भाई जिसने गुरु बनाया है अगर संतोष न हो तो गुरु का त्याग किया जा सकता है, गुरु कार्य कार्य मजान तो जो अभिमानी है कर्तव्य का तो विज्ञान नहीं है, और रास्ता भी ठीक नहीं है, उसकी आचरण भी ठीक नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो एक भाई बहुत राजी हुए और मैं पत्र लेकर दिया कर जहाँ जाओ वहाँ ये बात क्या कर, हम चेला तो बन गए अब संतोष तो होता है नहीं, अब जान बोला कितना दिन है इधर में तो रो गए, तो जो जबरदस्ती होगी हमारे बड़ी आपने मार्ग बता दिया बड़ा अच्छा हुआ खुला कर दिया, कोई बात नहीं है भाई हम तो भिक्षा को जाते हैं पेट भर जाए, दो तीन घर में ज्यादा गर्म फिर ले जहाँ पेट भर जाए वहां से ले, ऐसे जहां से हमारे संतोष हो गया कल्याण करके वहां जाएंगे सुनेंगे। एक गुरु के बंद गए और ज्ञान तो होता नहीं, बंद गए गुरु दूसरे जा सकते नहीं, जावे तो गुरु बेमुख हो जाए, गुरु बेमुख दोष लगता है, शास्त्र में कहते हैं गुरु जी का अपराध हो जाए तो भगवान भी माफ नहीं करते, बड़ी आप तो अरे कहाँ वो बात कहाँ ये बात, ये अपराध उनका लगता है जो कल्याण कर देते हैं उनकी बात नहीं मानते, अब कल्याण नहीं कर सकते उनकी बात, जानकर बोला कहाँ तक रहे, जानकर बोले गुरु बना लो ऐसा बना लो गुरु बना ठीक है अब आप गुरु बना लिया, तो ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा, अरे प्रचार कर दे सब गुरु बनाओ तुम हमारे संप्रदाय में आयो, हमारे संप्रदाय कल्याण होता है, हमारे संप्रदाय में कल्याण होता है, तो भाई इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बात तो याद आई तो क्या करें, समय पैदा हो जाएगा, गुरु की कई बातें हैं कैसे तत्व ज्ञान होता है किस बात होती है, ऐसी बातें मेरे पढ़ी हुई कई बातें हैं, और पढ़ी हुई याद आ जाती कह देते भूल गए भूल गए। एक कहानी आती एक बेशिया थी, उस बेशिया ने फिर खूब कमाए धंधा पास में, अब वो पूछते भाई कल्याण कैसे हो, तो तुम सेवा करो, अब किसकी सेवा करें, तो ब्राह्मणों के पास में गए साधुओं के पास में गई, तो साधुओं ने कहा भाई सबसे बढ़िया सन्यासी है, सन्यासी की सेवा करो, सन्यासी की सेवा से कल्याण होता है और वो नहीं होता है। दूसरे संतों के पास मेरी कि सन्यासियों से कल्याण नहीं होता, सन्यास वैराग्यों की सेवा करो, वैराग्य संतों की सेवा करने से कल्याण होता है। अब संजय वो वैराग्यों पास गई, उनसे वही बताई, ब्राह्मण ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों ने कह रहे तुम भूल गई, जन्म से ब्राह्मण है उनकी सेवा करना है तो साधु बने पीछे से, चाहे सन्यासी बनो चाहे वैराग्य बनो, पीछे से बने हुआ इनके कल्याण कैसे होगा, कल्याण से तो ब्राह्मण के घर जन्म ले उसका कल्याण होता है, उन ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, फिर पहुंचे बता राम सनाय करोगे वैराग्य करोगे क्या क्या काम है मत है कबीर बंध करोगे दद बंध करोगे इनकी सेवा करो, जहाँ जावा हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो, तो वह बेशिया थी, मामूली बात थी नहीं, मेरे से बड़ी होशियार होती है, पांच होते चतुर्या गुण, वेश्या गमन से आदि बहुत चतुर हो जाता है, देशार्थनम पंडित मित्रता से वेश वारांगना वे या राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणी विलोकितानी चातुरी मूलन भवन्ति पंच, घने गुण भटके गुरु देशार्थन पंडित मित्रता से पंडित मित्रता हो वारांगना वेश्या गमन करे और पंडित मित्रता वेशांगना वा राजसभा और राजा और बचाव बहुत जगह राजनीति में वो भी होशियार हो जाता है और अनेक शास्त्रों की लोग तो विषय होशियार बहुत तेज होती है, वो बात समझ गई अब समझ में आता है, अपन तो विषय भोज करेंगे जो ब्राह्मण के ब्राह्मणों को जिमाओ साधु के साधु को जिमाओ तो विषय विषयों को जिमाओ सीधी बात है उभरा गया इसका मतलब समझ में आ गया, तो उसने विषयों को बुलाया तैयारी में लोगों में बात भाई वो विषय भोज हो रहा है, अरे प्रीति भोज होता है, ब्राह्मण भोज होता है, गरीबों को देते हैं, ये विषय भोज तो सुना ही नहीं, जब क्या बात है कर समय तो शब्द पूछ करके निर्णय कर लिया और उस निर्णय के अनुसार मैं इसी निर्णय पहुंची हूँ, अब वे दादू को तेरे करोगे सन्यासियों करोगे वैराग्यों करो तो फिर विषय को सीधी बात होगी, एक बात हलवा बन गया, हलवा बन गया, चिड़ा बना दिया और चाल बना दी, मस्ती थी जब पूरी जगह बनी साग भोजन थी भोजन बन गया, तो वो चावल बन रहे थे तो बाहर एक संत ने उन्होंने सुना कि बेशिया बेशिया भोज कर रही है, तो बाबा जी गए, गए जो पानी मांड का पानी है ना चावलों का वो बह रहा था ज्यादा पानी, तो बाबा जी बैठे क्यों करने लगे, तो कहते महाराज क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, अंधे हो गया हाथ धोते हैं, महाराज हाथ कर धोए ये पानी तो अन्न का है ये चिपके पर हो जाएगा और हाथों में लग जाएगा, कैसे मुझ को सब पानी हाथ से, हम पानी से धोते हैं हाथ, हम पानी से हाथ धो रहे, भीषण देखा कि बाबा जी क्या कर रहे हैं, वो आई तो महाराज क्या कर रहे हो, कहनी है ये सुनता नहीं हाथ धो रहे, हाथ धो तो महाराज शुद्ध पानी से धोया जाए, ये मांड का पानी तो और चिपक जाएगा अन्न लग जाएगा, इसे कर दो कैसे हुए बाबू पागल कहेंगे हाथ धोता हूँ जाद हो जाए हाथ धो दे, वह कहती महाराज जा ध्यान तो दो क्या ध्यान दे हाथ धोते हैं, महाराज इस पानी से हाथ साफ नहीं होते, साफ पानी जरूर से होता है, अच्छा क्या इस पानी से हाथ साफ नहीं होते, ऐसे कैसे हो, ये तो मांड का पानी ऐसे ही, तो तू जो अपने शुद्ध करना चाहती है तो विषय शुद्ध ज्यादा है क्या, तू क्या कर रही है उसे हाथ धो रही है तो शुद्ध हो जाएगा, विषय शुद्ध निर्मल शुद्ध है वैसे कल कल्याण हो जाएगा, तो फिर अगर विषय शुद्ध हो जाए तो पानी से हाथ मिल जाएगी सर ठीक हो जाएगा, तो क्या करे क्या क्या करे, कोई पूर्ण दान करे अच्छी तरह से भगवान का भजन कर, भोजन करा दे, पर इसे कल्याण कैसे होगा, अगर मांड के पानी से हाथ साफ हो तो बेशक कल्याण होगा, तो बात ये भाई अब जाओ जो ठीक है मारी का सेवा करो, मारे कथा में जाओ जब मैं तो मारी कथा सुनो, पंडित करे मारी कथा सुनो, दूसरे मारी सुनो, अब सुनने वाला क्या करे बेचारे, बड़ी मुश्किल हो गए, सबके सुने तो पसंद आते ही नहीं, एक भी सुने तो दूसरे को तिरस्कार हुआ है, सुनने वाला है ये बिल्कुल हमारे महाराज भी सुनो, हमारे स्वामी जी भी चलो, हमारे पंडित जी भी चलो, हमारे पास बहुत अच्छा कहते हैं। अब बेचारे आज मेरे बड़ी मुश्किल हो गया, अब खर्चा पड़ेगा, आफत होती है। तो ये गुरुणी दशा ये हमारे संप्रदाय में शिष्य होने से कल्याण होता है। बड़े भारी रोला है महाराज, जैसे हिंदू मुसलमानों में जो वो हिंदू मुसलमानों में ऐसी और सुन्नी दो है, वे भी लड़ते हैं आपस में, तो शिया और ठीक है, सुन्नी ठीक है, आप लड़ते हैं, मर गए आपने कट कर गए, मर गए मर गए, वो तुमको मारे इस तरह की ये संप्रदाय भेद है। तो ये गुरु परंपरा आजकल ऐसी ज्यादा हो गई, इसे नहीं होगा, अपने सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति करो। तो हम क्या करें कि आप परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसमें तत्परता से लग जाओ और भगवान को पुकार, चलो भाई भगवान है, हे महाराज, वो कृपा कर देंगे, वो गुरु भी भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे, कल्याण कर देंगे, विश्वास के सबसे भगवान लग जाओ। और दूसरी कई बातें तो फिर कह देंगे समय ज्यादा हो गया है। नारायण नारायण नारायण।